noapte. Doamne, omul nu mai bate, Doamne, omul, că-l bate vinul și somnul. Vinul bate când e beat, somnul când e amurezamă. Nu mai bate, Doamne, omul, că-l bate vinul și somnul. Vinul bate când e beat, somnul când e amurezamă. Bate, Doamne, lumea, cum ai pătut și pădurea, cum ai pătut pădurea, de n-a rămas frunză neamă. Nu mai bate, Doamne, lumea, cum ai pătut și pădurea, cum ai pătut pădurea, de n-a rămas frunză neamă. Bate, Doamne, și mai lasă cât o mândruță frumoasă, mă. Bate, Doamne, și mai pune cât o mândră pentru mine, mă. Bate, Doamne, și mai lasă cât o mândruță frumoasă, mă. Bate, Doamne, și mai pune cât o mândră pentru mine, mă.